हमारे को ये शरीर और सामग्री भगवान ने दिया है, ये अपना नहीं है, दिया है इसको तुम दे दो तुम्हारे ऊपर नहीं हो जाए मुफ्त में, ये तुम्हारा है नहीं है, तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, तुम इन पर अपना अधिकार जमा सकते नहीं, अपना अधिकार जमता नहीं, अपनी मर्जी मुताबिक वो चला सकते नहीं, देखिए वो दिया है तुम्हारे कल्याण के लिए, ये सुख भोग के लिए नहीं दिया है, यही तनु कर फल प्रसन्न भाई स्वर्ग स्वर्ग अंत बुधाई, यहाँ भोगने के लिए नहीं है, स्वर्ग में भोगने के लिए नहीं है, ये दिया है केवल देने के लिए, तुम दे दो बस देने का तो पुण्य हो जाएगा। जैसे ऋषिकेश में शेर जी कहते थे जिनको कमर दे दिया है वे अगर आधा कमरा भी दूजा दे दे तो उसको गंगा जी के ऊपर मकान देने का पुण्य हुआ, मकान दे दिया तो पुण्य हुआ उनको, तुम्हारे मिल गया ना वो तो अब तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारे दूसरों दे दो, कोई ज्यादा आदमी आ गए तो आधा दे दो तो तुम्हारा पुण्य हो जाएगा, मकान देने का पुण्य हो जाएगा। इसी तरह से भगवान ने यह शरीर दिया है इसको संसार की सेवा में दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा पर चलता नहीं, मर्जी मुताबिक रख सकते नहीं, मर्जी मुताबिक बना सकते नहीं, शरीर पर अपना कोई आधिपत्य नहीं, जितना चाहे उतना रखे, ये सब रख सकते नहीं, मौत आ जाए तो हम नहीं मरेंगे ऐसा कर सकते नहीं, आप है नहीं, केवल आपको देने के लिए दिया कि दे दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, संसार को दे दो कर्म कर्मयोग हो गया, त्याग करके तुम अलग अलग हो जाओ इससे तो कर्मयोग हो जाएगा, ज्ञान योग ज्ञान योग हो जाएगा, अलग हो जाओ ज्ञान योग हो जाएगा, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ भक्ति योग हो जाएगा, और अपना मर लो जन्म मर योग जन्म मर योग जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, और अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं, छूटेगा जरूर ही, हाथी बात है नहीं, कभी छूट जाए जो पता है नहीं, तो कच्चा मामला है, अभी जो दे दो संसार दे दो कर्मी हो गया, अपने सोच अलग हो जाओ ज्ञान योग हो गया, और भगवान दे दो भगवान ही आप समर्पित हो भक्ति योग हो गया, मुफ्त में कल्याण मुफ्त में कल्याण होगा, मुफ्त में घर की कोई खर्च नहीं, कुछ घर की कोई चीज खर्च नहीं हुई, इस शरीर है इससे अलग हो जाओ ज्ञान योग हो गया, शरीर से सेवा कर दो सेवा में लगा दो, सेवा के लिए ही है, अपनी कोई इच्छा नहीं हो, अपनी कोई कामना नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, केवल सही सेवा रह दो, अपनी इच्छा रखने पर सेवा नहीं कर सकता, अपनी इच्छा रखने वाला सेवा नहीं कर सकता, वो कोई न कोई स्वार्थ में फंसेगा, कोई न कोई लेना चाहेगा, लेने की इच्छा छोड़ दो, वो देने की इच्छा नहीं होगी, क्यों देना है, शरीर है संसार है जितनी हमारी वस्तु है रुपया पैसा धन मकान ये सब भगवान ने दिया हुआ है कि मेरा दिया हुआ है तुम दे दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, यार आप अलग हो जाओ इनसे ये हमारा नहीं है, अलग हो जाओ ज्ञान योग हो गया, और भगवान के अर्पण कर दो सब अपने आप लोग सब ने सब भगवान पर भक्ति योग हो गया, सबसे बढ़िया योग हो गया भक्ति योग, अपने को पंचायत नहीं। सीधी बात है। घर का क्या खर्च हुआ? घर का खर्च कुछ नहीं हुआ, अनुभूति हुई, उसी का भगवान का है, भगवान दे दिया बस। ये संसार का है और ये पैदा हुआ प्रकृति का है और मालिक भगवान है। तो संसार को दे कर्म योग, प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग, और भगवान को दे भक्ति योग, और अपना मिला धर्म योग, अपना मान लिया धर्म योग, धर्म मरो धर्म मरो धर्म मरो देना मुफ्त में, मुफ्त में बंधन, मुफ्त में मुक्ति, मुक्ति मुफ्त में भगवान को दे दिया बस। संसार को दे दिया ज्ञान हो गया, प्रगति को दे दिया ज्ञान हो गया, संसार को दे दिया कर्मयोग हो गया, प्रगति को दे दिया ज्ञान योग हो गया, भगवान को दिया भक्ति योग हो गया, अपना दे दिया धर्म योग हो गया। अब भरी जैसी बन लो, अब धर्म स्थिति है तो अपना मान लो, अपना तो है नहीं, अपना रहेगा नहीं, अपना रख सकते नहीं, धर्म योग बने धर्म बनना है, अपना मान लो धर्म मरो, अपना मिलेगा नहीं, अपना रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, संसार का सुख किसी के पास रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं कभी, क्यों? अपना है ही नहीं, वो आपका सुख है ही नहीं, उसको भोगो, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो। खेती साल खेती सारा बात है, खेती भगवान ने दिया कल्याण करने के लिए, दे दो संसार को दो कल्याण हो जाए, प्रकृति को दे दो मुक्ति हो जाए, भगवान को दे दो भक्ति हो जाए। बताओ बताओ आपके घर का क्या खर्च हुआ? अरे लोग घर भी मान लो जनमन हो जाएगा, अपनी मान लो जनमन, अपनी है ही नहीं, प्रकृति को दे दी संसार को दे दी, संसार को सौंप दी कर्मयोग हो गया, और प्रकृति वो सबको परमात्मा की इनको दे दो, आप अलग हो जाओ, आप अलग हो जाओ गानी हो, आप भी भगवान गए, सब भी भगवान गए, हम सब भगवान के हो गए, हमारा कोई है नहीं, हमारे ही भगवान है और सब भगवान का है, हमारे केवल भगवान और सब भगवान का, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया जो कुछ धन धन पैसा समुद्री घर मकान जमीन जायदाद सब भगवान के, अपने भगवान के मौजूद ही। बोलो कितनी सोरी बात है, कितनी सोरी बात, अरे उसकी इच्छा हो कामना, कामना किस बात की, अपनी चीज बोली कामना किस बात की, वस्तु संसार को दे दी, वो ससुर अमरी है ही नहीं, थी नहीं, अपनी रहेगी नहीं, रहने वाली है ही नहीं, मिली है छूट जाएगी, अपनी नहीं मिलती, संसार की मान ली, संसार की मान ली मुक्ति होगी, प्रकृति की मान ली मुक्ति होगी, और भगवान की मान ली मुक्ति होगी। हरी बात, अपनी मान ली जर्मन हो गया, अपन जाएगा ही अतने जन्म ना आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, अपनी मानो तो जन्म मरो जन्मो मरो, मर गए जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मरो गए जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मरने के बाद फिर बस जन्मो, बस मुफ्त में जन्म मरा मुफ्त में मुक्ति मुफ्त में। अपने घर का क्या होता है बताओ, कितना सस्ता काम है, कितना सरल काम, कौन सीधा काम है, भगवान ही मारो भगवान ही महाराज, संसार की मानो संसार ही है, शरीर संसार से मिला, माँ बाप से मिला, ये संसार को दे दिया, शिक्षा संसार से मिली, संसार की सेवा कर दी, जो कुछ सीखा है संसार से, संसार से ही मिला है, संसार को दे दिया, भगवान को मानो मत मानो अपनी मर्जी है, संसार को दे दिया, अपनी है ही नहीं, और इसलिए फल चाहो कि काम के फल, फल किस बात का, अपनी चीज नहीं, अपनी कोई चीज नहीं, फल किस बात रही, अपनी कोई चीज नहीं, अपनी कोई है ही नहीं, सीधी साधी मुक्ति सीधी सरल स्वतः स्वाभाविक हमें सुख के लिए भोग के लिए मान लो तो जन्म भरो, क्योंकि तुम सुख चाहते हो संसार का भोग चाहते हो तो बहुत जन्म भरो भाई, जन्म भर में भोग कैसे हुआ, ये चाहते हो तो जन्म चाहते हो जन्म मरो, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्म बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मरने गए तो जन्म बाकी, घोर चक्र का अंत आता नहीं, लंबा रास्ता हो तो अंत भी आ गया, तो घोर चक्र क्या हो, जन्म गए मरो, मर गए जन्म, जन्म गए मरो, मर गए जन्म, अपनी आई चीज संसार की, संसार से मिलिए संसार में दे दो बस अपने आप हो जाओ, ये प्रकृति का कारण है, प्रकृति के मन प्रकृति में दे दो मुक्ति हो जाए, भक्ति परमात्मा की है तो अंत में परमात्मा मालिक परमात्मा है तो मालिक दे दो सबसे बढ़िया बात है, मालिक को ताप ही लो महाराज, मौज करो आप, अपने आप को दे दिया भगवान को दे दिया, भगवान के भक्त हो गए, मस्ती होगी, मौज करो आनंद करो, सीधा सीधा रास्ता एकदम, कितना सुगम है, कितना सरल है, घर का खर्च क्या हुआ, घर कुछ खर्च नहीं, अपना है नहीं, अपना है तो इस पर बस चला सकते हो, कर सकते हो, कितना देर कहेंगे ऐसे शरीर में से बनाया थोड़ा काला बढ़ाया तो सभा घोड़ा कर दे, थोड़ा ठीक कर दे, कैसे मोटा कर देता कर ही सकते, तो कर सकते ही नहीं की से, बस सकता ही नहीं बिल्कुल ही, बस तो मरे तो नहीं, कम तक मरेंगे नहीं भाई, मरना विचार नहीं है, बिना विचार मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ही, ये यहाँ रहने की रीत नहीं है, भगवान है तो रहते नहीं, ये रीत नहीं बिगाड़नी यहाँ की, यहाँ की रीत नहीं बिगाड़नी, कितना अपना मन सब छूटेगा, भगवान भी छूटेगा, धन भी छूटेगा, संपत्ति वैभव आदि कितना ज्यादा जमीन सब छूटेगी, तो छूटेगी और बनी रहेगी नहीं, तो संसार में दे दो संसार की मानो काम हो गया, प्रकृति के प्रकृति तो काम हो गया, भगवान की तो भगवान की तो काम हो गया, योगास्त्र हो तीन योग कहे कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग, कितनी सरल सीधी बात, अपने कुछ चाह न रखे जन्म मरण योग, चाह न रखे तो चाह न रखो भाई, अब चाह न रखो भोग भोग ना हो, भोग चाहता है तो भोग मिलेगा, मोक्ष चाहता है मोक्ष मिलेगा, चाहे सो मिल जाएगा, कितनी बढ़िया कितनी सुगम कितनी सरल, कोश करना नहीं है, जी चीज है जैसी है जैसी जैसी, कैसी मोक्ष की बात है, भगवान मुझे नहीं, हमारी है नहीं भगवान, आपकी हमारा भगवान बची है, मैं समझ लू गई है, तुम ऐसे दो खुले हो जाओ, पकड़ लो मुश्किल हो गई, वैम होता है कि अपनी चीज से सुख होता है, अपनी चीज से सुख होता है, अपनी चीज से सुख नहीं होगा, वैम अपना सुख हो जाए अपना मकान हो जाए तो सुख हो जाएगा, कितना देश हो रहोगे, सुधरने की इच्छा है, प्राण शक्ति है तो है प्राण शक्ति, जीने की शक्ति एक है आपकी ज्ञान शक्ति, तो ज्ञान शक्ति देगी प्राण शक्ति नष्ट हो जाएगी, प्राण शक्ति मर जाओ फिर नया से ही मिल जाएगा, तो भोगो फिर पुनः हो जाओ सूख जाएगा फिर नया मिल जाएगा, भोगते जाओ जन्म जाओ तो मरते जाओ, फिर सीधी सीधी बात अपना नहीं है भाई, सच्ची बात है अपना बच ला सकते नहीं, इस शरीर पर अपना बच नहीं ला सकते, अपने मुझा मुद्र नहीं सकते तो हमारा है ही नहीं, पहले से केवल संसार दे दिया कर्म योग हो गया, सेवा मंगल सुबह कर्म योग हो गया, अपना मान लिया जन्म मरण योग, जन्म गया मरोगे, मर गया कि जन्म, जन्म गया कि मरोगे, मरोगे जन्म बहु भोग चाहते भोगते रहो। भोग चाहने वाले भगवान मना नहीं करते, भोग चाहने वालों को भी मना नहीं करते। तुम चाहो तो ले लो भाई भोग, वो सीधी सादी बात है। अरे अपना है ही नहीं, मिली हुई है अपनी चीज, मिली हुई अपनी चीज नहीं होती। हमारे मिली हुई हमारे साथ ही रहे तो हमारी चीज हुई, मिली है थोड़ा दिन छूट जाएगी। जितनी चीज मिली है कोई भी आपके आप साथ में रख नहीं सकते। भावना रखने की रखो तो दूरी मिल जाएगी, वो दूसरे फिर दूरी मिल जाएगी, वो सूर्य जी फिर दूरी मिल जाएगी, वो सूर्य जी फिर दूरी मिल जाएगी। सीधी सरल बात होती है, कल्याण की उद्धार की सीधी बात है। इतना शुभ काम कोई ही नहीं, संसार की वस्तु संसार को दे दी, इसकी सब सरल सर सर कोई उपाय नहीं है। अपना अधिपत नहीं है अभी ना, संसार की भाई संसार को दे दो, संसार की सेवा कर दो, जितनी शक्ति है उतनी, जितनी कर सको तो उतने, जितनी आस पास उतने अधिक हो जाए उतने, अधिक कर क्या करो आप ज्यादा ज्यादा धन होगा तो खर्च करना कठिन हो जाएगा, खर्च होगा नहीं। जितना थोड़ा है उतना ही शुभम है, थोड़ा धन वाला हो तो पुण्य होता है, साधु जापता है, सजा रोटी मिलती है, धनी आदमी रोटी मिलती, साधु रोटी मिलती, धनी बहुत धनी हो गए रोटी नहीं मिलती, लाठी नहीं बैठे जाते ना, आप आगे नहीं जा सकते, बना आगे नहीं जा सकते। जितना धनी ज्यादा है उतना ही ज्यादा फंस रहा है, ज्यादा झगड़े हो रहे बेचारे, दया करनी चाहिए। धनी डरते बहुत है, साधु से साधु ब्राह्मण दोनों से डरेगा, डरता नहीं। सिपाही से डरते, राजी आदमी से डरते हैं, डाकू से डरते, चोर से डरते, ऐसा भी डर से डरे, ऐसा डरे। साधु से क्यों डरते हैं? साधु से क्यों डरते हैं? साधु से क्यों डरते हैं? ये मान लेगा, उसे मान लेगा। मैं गया करके तय पर ही तो मेरे को शायद बोला कि स्वामी जी उसको मारना नहीं, डरते हैं कि मान लगे ब्राह्मण है उस देना पड़ेगा, राम राम राम राम। साधु से ब्राह्मण डरते, शुद्ध साधु से डरे, ब्राह्मण डरे, सुरुष डरे, डागोल डरे, बेटर डरे, सुरा धन खराब हो गई थे, सुरा सुरक्षा कर नहीं है, कमाओ कुछ दूर, हजार दो हजार तो पैसा पड़ना चाहिए ना, खर्चा करके और पैसा पड़ना चाहिए, और कहीं कोई पैसा कहीं कर रो तुम लगाओ, तुम भी करोगे क्या संजय करोगे बताओ, आप बताओ साहब, कुछ संजय होना चाहिए, सुरख खराब कर देगा, सुरंग इतनी नहीं होती, जितने बूटे होंगे दो बहुत होता, वे भी बूटे हो जाएगा नहीं, मन में उपर जाएगा, संचय करो, सोना खर्चा कम रहते, उसे खर्चा करते ब्याह करे, खर्चा करते रहते, क्यों खर्चा करते खुल्ला। ये दशा है, ये भगवान ने दिया है कि तुम्हारे को दे देते हैं, हम तुम दे दो हमारे को, कितनी बढ़िया बात है, प्रगति को दे दो मुक्त हो जाओगे, मेरे को दे दो भक्ति हो जाएगी, संसार को दे दो कर्मयोग हो जाएगा, अपने ले दो जन्म मरण दो, चारों बातें शुद्ध है, जन्म मरण दे दो, संसार को दे दो, सारी प्रगति को दे दो, सारे भगवान को दे दो, ऐसा जन्म ले लो, अब इनमें जैसी आपकी मर्जी हो सो करता हूं। कितनी सुगम सरल बात अपनी लाइन भगवान की ठाकुर जी अपनी आई नहीं बस बोझ में रहे चली जाए तो भगवान ही चली गई दुख बहुत भगवान को रहेगी दुख भाग जाएगी बाल बच्चे भगवान के घर भगवान का जमीन भगवान की मौज मौज आप रही है और आप कुछ नहीं है। अरे मौत ही मौत आप रही और कुछ नहीं अपनी मानो तो मौत ही मौत आप रही अपनी नहीं मानो तो मौज ही मौज आप रही आप मर्याद ले लो खुली है सबके लिए खुली है भगवान के लिए खुली सबके लिए कैसी बढ़िया बात है कैसी उत्तम बात है। अरे भगवान दिया है ये भगवान दी है भगवान तो दे दी है अब दे दी तुम अपनी मानो चाहे संसार की मानो चाहे प्रकृति की मानो चाहे भगवान की मानो मालिक तो है भगवान कारण है प्रकृति कार्य है संसार कैसी मौजी बात है अपने नहीं ठाकुर जी की है ठाकुर जी की मौज होगी मौज ठाकुर जी का प्रसाद पावे ठाकुर जी के मकान में रहे ठाकुर जी का प्रसाद पावे ठाकुर जी का काम करे ठाकुर जी कुटुंब का पालन करे अपना कोई है ही नहीं तुम्हारा ही काम करते हैं ठाकुर जी बड़े आसान कर सकते हैं आपका काम करते हैं हमारे में काम करे कैसी मौज की बात है कितनी सस्ती बात कितनी सरल बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सीधी सर बात है कोई संदेह पूछो भगवान की मानो चाहे प्रकृति की मानो चाहे संसार की मानो चाहे अपनी मान लो घाटे में घाटे में कोरा घाटे में अपनी मानने से घाटे में घाटे में अपनी मानो तो अपनी रहेगी नहीं रहेगी नहीं रहेगी नहीं रहेगी नहीं लो दूर रहेगा और रहेगा अपनी मान राजी हुई हो रही पास में रहेगी नहीं रख सकते ही नहीं इसलिए है किसी हिम्मत है रखने की रखने रहेगी नहीं बहुत गर्मी आनंद करो मस्त करो आनंद रहो मस्त रहो एकदम बेअली से दुख पाओ मुफ्त में देना भगवान दी है जो तुम दे दो तो मुक्ति हो जाए तुम्हारा दी तुम मेरे को मुक्ति हो जाएगी कितनी सरल बात है तुम्हारी रहेगी नहीं दी है उन्हें रहेगी तुम्हारे पास तुम्हारी दी तुम्हारी है ही नहीं रहे कैसे मेरी मान लो रहेगी नहीं कोडी है कि नहीं रिकॉर्डी भी एक कोडी भी दी रहेगी राजी जो राजी जो नाराज रोने के लिए राजी जो राजी हो जाओ किसी के लिए रोने के लिए कितनी सी बात सर बात राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 14 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।